açık sözlüm. Ruhum sana kurban, gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesirine dayamam. Sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Sendedir, sendedir, sendedir ilacı. Sendedir, sendedir, sendedir ilacı. Hem mahzun hem de perişan, dertlerle kıvrandım, kapına dayandım, yok başka bir ateş, hep sana, sana yandım. Seninle, seninle, seninle uyandım. Seninle, seninle, seninle uyandım. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Sendedir, sendedir, sendedir İlacı. Sendedir, sendedir, sendedir ilacı. Sendedir, sendedir, sendedir ilacım, sendedir, sendedir, sendedir ilacım.